Zordur bir sırrı taşımak. Dağca yüktür. Taşımaya dağdan yüce gönüller gerekir. Bir söze sahip çıkmak, söz emanetini yüklenip sırlanmak zordur. Söylenen sözü bilmek değildir hüner. Söylenen sözü herkes bilir. Marifet, gönül terazisinde sözü kıymetince tartmaktır. Kıymetliyi emanet taşır gibi taşımaktır. Dilin kemiği yok derler demesine ama söz emaneti dilde değil, gönülde taşınır. Gönlü dar olanın dili lal olsa tutamaz kendini, taşıyamaz sırrı. Bana güven deyivermek dile kolay gelir. Zor olan kendini bilmek, kendinden emin olmaktır. Kendinden emin olmak kendini bilmekledir. Adem kendini bilince alem Adem'i bilir. Efendim merhabalar. Her hafta bir kavramı işliyoruz ve o kavramın ışığında ilerlemiş bir şahsiyeti, sahabe efendimizi işliyoruz efendim programlarımızda. Selam olsun programında. Kime? Ashaba selam olsun. Ashaba öyle bir selam olsun ki bizlere her hafta o güzel ahlakından katre katre damlalarını şöyle gönüllerimize kıymetli hocalarımız vesilesiyle adeta damlatıyor, yolumuza ışık oluyor. Bu hafta da yine bambaşka bir kavramla, güven kavramıyla huzurlarınızdayız. Doktor Şerafettin Kalay hocamızla beraber programımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bir insanın vasfında olması gereken, toplumda olması gereken en önemli şey. Güven çok güzel bir şeydir yani. Çok güzel bir yaşamaktır. Peygamberimizi, işte annemizi, babamızı sevmek. Birine inanmak, birine dayanmak, yarı yolda bırakmamak. Güven hayatta herkese veya her şeye güvenmek. Mesela yalan söylememek, herhangi bir şeyi yanlış yapmamak. Güven insanların birbirine itimatıdır. Yani güven güzeldir ama güveni kazanabilirsen şayet. Ama güveni sağlayamazsan vay halimize diyorum. Ki şu anda öyle bir güven de yok. Efendim güven nedir diye kıymetli izleyenlerimize sorduk. İsterseniz bir de kıymetli hocama soralım. Hocam güven denilince aklımıza ne gelmeli? Güven ne demektir? İnsana duyulan güveni eğer kastediyor, insana duyulan güvenle ilgili söz söylemek gerekiyorsa bir şahsın bir şeyi yapacağı veya yapmayacağı konusunda kalbin huzur duyması, sükun bulması, ona itimat etmesi manasındadır. Ve böyle bir güven duygusu bir kişiye karşı varsa insanı hakikaten o kişiye karşı rahatlatır. Yani hayata da yani kalite getirir. Yani insanın içinde huzur veren her şey insanın sıhhati içinde iyidir. Dünyanın sıhhati içinde esasen iyidir. Eyvallah evet. Hocam. Peki güven denilince aklımıza ilk kimler geliyor? Bunu da sorduk kıymetli izleyenlerimize. Evet. Ardından sizinle sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz hocam. Ayrılmayın. Aklıma Hazreti Muhammed Mustafa Efendim geliyor. Allahümme salli seyyidem babamın Allah'ım rahmetim. İyi bir dost, iyi bir arkadaş, anne gelir, baba gelir, kardeş gelir, toplumdaki bütün ilişkiler gelir. Ar- arkadaşım gelir veya ne bileyim böyle kaliteli, yani beğendiğim tabii senden iyi olmasın arkadaşlarıma, onlar gelir. Güven deyince aklıma ben kendim geliyorum yani. Ben çünkü herkese güvendiğim için. Efendim, güven denildiği zaman aklımıza kimler geliyor diye sorduk sizlere. Sizler de bunun yanıtını bize verdiniz. İsterseniz hocama tekrardan soralım. Hocam, güven denildiği zaman aklımıza kim gelmeli? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiya'i vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihtedâ bihedihi ila yevmiddin. Esasen sahabiler ve güven yan yana gelince ister istemez benim aklıma bütün sahabiler geliyor. Eyvallah. Bunda şüphe yok. Yine herkesin gönlünde apayrı bir yeri olduğu için Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh geliyor. Ama soğukkanlılıkla güven yan yana getirilince Huzeyfe radıyallahu anh geliyor. Huzeyfe İbni Yaman radıyallahu anh. Kendisine güven duyulma açısından hemen hemen bütün sahabiler güvenen insanlardır, güvenilen insanlardır, birbirlerine de güvenen insanlardır. Hadis ilmi açısından baktığınız zaman hadisçiler nezdinde bütün sahabiler saduktur. Yani özü sözü doğru, asla Allah Resulü'nün söylemediği bir sözü peygamberlere nispet etmeyen kişilerdir. Dolayısıyla hadis dilinde bütün sahabiler, Peygamber Efendimiz'i Müslüman olarak gören bütün insanlar göz önüne gelir. Aslında hocam, bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz bu programı izlerken sahabe efendilerimizden bir kısmını tanımaya çalışıyorlar. Siz kıymetli hocalarımız sayesinde. Buradan mülhem aslında bizler sahabe-i kiram efendilerimizi tanımaya gayret ediyoruz. Onların sadece öne çıkan bir özelliklerini. Ama bunlar demek olmuyor ki diğer özellikleri yok onların. Elbette. Cesaret deyince dünya kadar sahabi var. Yani cömertlik deyince aynı şekilde. Genelinde biraz bahsedebilir miyiz? Yani sahabe efendilerimizin o genelini, sonradan Huzeyfe radıyallahu anh'ı tanımamızı isteyeceğiz sizden. Yani sahabe efendilerimiz hangi özelliklere matuftu? Buyursunlar efendim. Sahabilere baktığımızda çok ciddi olarak bir şey görüyoruz. Sahabiler Müslüman olduğu andan itibaren çok defa hani gusül abdesti alır da arkasından kelime-i şehadet getirirler. Ve peşinden de kendilerine öğretildiği şekilde bir namaz, iki rekatlık bir namaz kılarlar. Bu genel bir adettir. Sanki bu gusülle neredeyse ne kadar cahiliyenin kiri varsa silip atarlar, yepyeni bir insan haline gelirler. Bunu biraz da şunun için söylüyorum. Günümüzde başka zihniyetten gelen bir insana dikkat ederseniz önceki zihniyetlerinden sonraya taşıma yaparlar. Haliyle yani bu insanların kendi dünyalarında gariplikler olur. Kendi bazı duygularını, düşüncelerini, alışa geldikleri şeyleri sonraki nesillere taşırlar. Sonraki günlerde de bir damar hep o tarafa doğru çeker. Ama sahabilerde gördüğümüz şey Allah için neredeyse cahili olarak bilinen bütün zihniyetlerden vazgeçmek, yepyeni İslam benden ne istiyor onun güzelliğine bürünmektir. Bununla ilgili saatlerce sürecek kadar hatıra paylaşabilirim. Yine kardeşlerimizin aklında olsun ve araştırma yapmalarını da arzu ve ümit ederim. Cahiliye edebiyatında çok ciddi bir yeri olan Zeydül Hayrli'ye bir sahabi var. Atlı Zeyd demek. At sürüleri olduğu için meşhur, atları çok seçme olduğu için meşhur, müthiş bir süvari olduğu için meşhur olan bir insan. Müslüman olduktan sonra bu insan, Peygamber Efendimiz onun adını değiştiriyor, Zeydül Hayr yapıyor. Artık Hayırlı Zeyd. İslam'daki hayatı çok kısa sürmüştür. Aylarla kısa sürmüştür. Belki iki ayı doldurdu mu bundan bile emin değiliz ama tarihe bıraktığı hatıralar çok müthiştir. O Müslüman olduktan birkaç gün sonra söylediği bir şey var. Geçmiş kan davaları, kabile davaları hakkında bütün o yaşadıklarımız cahiliyenin ahmaklıklarıydı diyor. Min hamakatil cahiliye ifadesini kullanıyor. Bundan sonra asla bu el bir Müslümana karşı kalkmayacak diyor. Şimdi beni kardeşlerimin yanına götürün. Kan davalı kabileyi kardeş biliyor. Ölüm tehlikesine rağmen onların yanına gitmek istiyor. Ve tarihin en güzel sahnelerinden birisi yaşanıyor. Şimdi bu örnekte olduğu gibi çok hadisede onu görüyoruz. Bir kere eskiyi siliniyor. Rabbim bizden ne istiyor? Allah Resulü bize neyi emrediyor? Nasıl bir yol gösteriyor? O özellikleri var. Bunun içerisinde de özü, sözü doğru olmak, iffetli olmak, bundan sonraki meziyetlerini hep bu şekilde İslam ne istiyorsa onu yapmak, onun üzerine yürümek, onun emirlerini yapmak, onun yasaklarından kaçmak prensibini kendilerine prensip ediyorlar ve büyük bir dikkat ve titizlikle buna uyuyorlar. Hata edince de hatalarında bile samimiyet gösteriyorsun. Yani misal olarak vereyim bir tane. Mesela teyemmüm ayeti indikten sonra teyemmüm nasıl yapılır? Yani bir insan elini toprağa vurur, yüzünü mesheder, sonra kollarını mesheder her şey olarak. Sahabi nasıl abdest alınacağını teyemmümle biliyor su bulunamadığı yerde ama nasıl gusledileceğini bilmiyor. Bir sefere çıktıklarında hemen teyemmüm hadisesinin veya teyemmümün caiz oluşunun meşru kılınçın arkasından bir sefer sırasında gusletme ihtiyacı doğunca sahabinin bir tanesi arkadaşlarından uzaklaşıyor. Müsait bir yerde kumun üzerine yatarak yuvarlanıyor. Bütün vücudunu madem abdeste kollar ve yüz yapılıyor, herhalde de gusül abdesti de bütün beden toprakla buluşması lazım manasında yapıyor. Bu hatadır. Peygamber Efendimiz de gülüyor. Biz de gülümsüyoruz ama netice itibariyle iyi niyete dayalı müthiş bir hatadır. Bunun gibi yaptıkları bile İslam'a ne uygun olur? Hatalarında bile güzellik görüyorsunuz, bir incelik, bir letafet görüyorsunuz. Ve en küçük bir hatada da geri adım atmasını, ne kadar izzeti nefse dokunursa dokunsun, karşısındaki insandan da özür dilemesini bilen bir yapıları var. Karşıdaki insana kardeş gören bir yapıları var. Allah için yani İslam'ı yaşamada örnek olmuşlardır. Ama ben en çok şu taraflar hoşuma gidiyor. Müslüman olduktan sonra geri adım atmayış, yılmayış, vazgeçmeyiş, asla geri dönmeyiş, İslam adına ne fedakarlık gerekiyorsa hepsini yapma azmi ve kararlılığı. İşkencelere rağmen dönmemişlerdir. Vatanlarını kaybetmeye rağmen dönmemişlerdir. Evlerinden, yurtlarından olmuşlardır. Aileleriyle zıt düşmüşlerdir ama işkence altında dahi yılmamışlardır. Bilal radıyallahu anh gibi inlerken bile ahad ahad, Allah bir. Ne yaparsanız yapın Allah bir manasına inlemişlerdir. Onun o sebatı, onların o kararlılığı İslam davasını sonraki yıllara ve nesillere taşımıştır. Eyvallah hocam. Dilerseniz haritayı biraz daha yakınlaştıralım ve Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh'ı bir yakından tanıyalım isteriz. Buyursunlar. Huzeyfe radıyallahu anh'ın babasından başlayalım istersen. Huzeyfe radıyallahu anh babası Yemani diye anılıyor. Yemani Yemenli demek. Yemeni deyince Yemeni daha ziyade kıyafet veya işte ayakkabı cinsi için kullanılıyor. Yine alta izar olarak örtülen bir şey var. Ona da isim veriliyor. Ama Yemenli manasına Yemani kelimesi kullanılıyor. Ancak Huzeyfe'nin babası Yemenli değil, Mekkeli. Neden Yemani deniyor? Atalarından birisi Mekke'deki bir kan davasını mesela uzun yıllar giderek Yemen'de durmuş ve gerisin geri dönmüştür. Yemen'e gitti. Yemen'de uzun zaman kaldı manasına Yemenli diye anıla gelmiştir. Bizde de olur ya işte İstanbul'a gitmiş 5 yıl, 10 yıl İstanbul'a gelmiş, yeniden köyüne dönmüş. Hani İstanbullu ifadesini kullanırlar. Aslında köylüdür ama İstanbul'a gidip İstanbul'da kalan, İstanbul'un belli oranda adetini, örfünü bilen bir insan manasına kullanılır. Ona da Yemani dene gelmiştir. Daha sonra aile bu şekilde anılır olmuştur. Yine o aradaki husumetler sebebiyle daha sonra Huzeyfe'nin babası adı Hüseyl'dir. Yani asıl adı Hüseyl, Medine-i Münevvere'ye. O günkü ismiyle Yesrib, Peltekseyli olduğu için öyle söylüyorum. Yesrib'e göç etmiştir. Yesrib'de evlenmiştir. Medineli bir kadınla evlenmiştir. İsmi Rabab'dır. Dolayısıyla Huzeyfe'nin annesi de nedir? Medinelidir. Rabab isimli bir kadındır. Sahabi hanımdır. Babası Hüseyl, bizim tanıdığımız ismiyle Yaman, hicretten çok önce Müslüman olmuştur. ve Peygamber Efendimizin yanına gelerek biat etmiştir. Geri döndüğünde de yani Peygamber Efendimiz'i görmenin iştiyakıyla, o bağlılığın, o sadakatin, o hissettiği içindeki iştiyakla hanımına derdini açmıştır. Şüphesiz hanımı onun ahlakını, yapısını, karakterini de bildiği için, anlattıklarını da son derece güzel bulduğu için o da iman etmiştir. Böylece Huzeyfe radıyallahu anh Medine'de dünyaya gelmiştir. Ama babası Müslüman, annesi Müslüman bir olan bir evde, İslam'ın yaşandığı bir evde filizlenip büyümüştür. Hep de annesinden, babasından, özellikle de babasından Peygamber Efendimiz'e duya duya Peygamber Efendi de iştiyakla filizlenmiştir. Tabii gün gelmiştir. İlk önce Peygamber Efendimiz bir 6 kadar Medineli ile Akabe'de buluşmuştur. Akabe Mekke'dedir. Mekke'de cemreler var ya, Mina, taş atıcı, küçük cemre, orta cemre, büyük cemre. Büyük cemre Akabe'nin başladığı noktadadır. Ondan Mekke tarafına doğru olan bir bölümü, Akabe normalde körfez için kullanılan, dağ körfezi için kullanılan bir isimdir. Öyle bir körfezde biraz da gözlerden ırak buluştukları için oraya Akabe deniyor. Oradaki buluşmaya da Akabe deniyor. Ama Peygamber Efendimiz buradaki ilk buluşmasına Akabe biatı denmiyor. Biattan ziyade orada 6 kadar Medineli Peygamber Efendimiz'e biat ediyorlar. Müslüman oluyorlar, sadakatle bağlanıyorlar. Ama bu Müslüman olma, diğer anladığımız manada her şeyle şöyle edeceğiz, böyle edeceğiz manasındaki bir biatlaşma olmadığı için bu biatlaşmada bunun adı çok fazla geçmez. Bundan sonra Medineliler 12 kişi kadar gelerek bir sonraki haç mevsiminde aynı yerde biat ediyorlar. Buna birinci Akabe biatı deniyor. Sonra 72 kişi, iki de hanım sahabi olarak geliyorlar. Buna da ikinci Akabe biatı deniyor. Bu Akabe biatları yapıldıktan sonra bir de şüphesiz Musab İbni Umeyr'in Medine'ye gidişinden Abdullah İbni Ümmü Mektum var, gözleri görmeyen sahabi, onun da varıp ona katılması ve birlikte yürüttükleri, bir de ev sahipleri var yani, onunla beraber Esad İbni Zürare ismi, onunla beraber hakikaten örnek bir tebliğ faaliyeti yürütüyorlar. Öyle güzel, öyle candan, öyle samimi bir faaliyet ki Müslüman olmayan Medineliler bile onların ahlakını seviyor, takdir ediyor ve düşman olmuyorlar. Yani Müslüman olmuyor ama İslam'a düşman da olmuyor. Bu insanların ahlakı da güzel, tavsiye ettikleri, kazanmak istedikleri ve çağırdıkları davayı da güzel buluyorlar. Dolayısıyla Medine'de İslam düşmanlığı gelişmeden İslam filizlenmeye başlıyor. Rabbimizin elbette ki takdiri ve nusreti şüphesiz ve gün geliyor Peygamber Efendimiz ne diyor? Artık bana hicret yurdunuz gösterildi. Siyah yanık kayalıklar arasındaki hurmalık vadi diyor. Bu Medine'nin tarifidir. Artık arka çok geçmeden de hicret emri gelince insanlar artık hicret etmeye başlıyorlar. Mekke-i Mükerreme sinesindeki Müslümanları Medine'yi Münevvere'ye aktarmaya başlıyor. Medine ile Mekke'nin arası çok dağlıktır. Uzanıp giden sivri konik tepeler vardır. Çok hırçın, genç dağ dediğimiz dağ yapıları vardır. Masa dağı şeklinde fazla çok dağ yoktur. Ve dağların çoğu simsiyah kayalıktır. Hani bizim ülkemizde bağır yanık Karadağlar diye türküler söylerler. Bağır yanık Karadağ'ı görmek isteyen hakikaten bu Hicaz bölgesine gitmeli. Bağır yanık Karadağ nasıl oluyormuş? Çatlayan taşlar suya nasıl muhtaçmış, yağmuru nasıl arzu ediyormuş, bitkiler nasıl kuruyup kalıyor ve dikenli bitkilerle çevre doluymuş onu görmeliler. Çok dağlıktır. O dağlıkların arasında çoğu da ana yolları takip edemedikleri için her gün o siyah karadağlar birkaç müminin oradan gelip geçişine şahit olmaya başlıyorlar. Sevr biraz daha yan tarafa düşüyor. O da dahil elbette evet. Ki. Yani Mekke dünyanın en çok şehir bünyesinde dağ bulunan şehirlerden birisidir. Bildiğim kadarıyla metroları yani şehir altına saymazsanız dünyanın en çok tüneli olan şehirlerden birisidir şimdi. Çünkü dağları çok defa mahalleden mahalleye geçmek için dağları delerek geçmek zorundasınız. Şu anda Mekke delik deşik oldu. Birçok yerde tünel var. Sevr'e giderken de mesela tünel var. Hem de 2-3 yani ayrı yerde tünel var onunla ilgili olarak. Hira onları. Şimdi bu dağ yapısı Yemen'den başlıyor. Yemen tarafından Kızıldeniz'in kenarına takip ederek ta yani nereye kadar? Tebuk istikametine doğru uzanıyor. Tebuk'a varınca dağlar yumuşamaya başlıyor. Dolayısıyla Arap Yarımadası'nın Kızıldeniz tarafı, diğer ifadeyle batı tarafı Serawat Dağları denilen bu dağlarla dolu. Faran Dağları denilen dağlar da bu Serawat Dağları topluluğunun Mekke'ye doğru uzanan uzantısının yani bölümünün adıdır tabiri caizse. Mekke-i Mükerreme'den hele şöyle yükselsek yani bir balonla mı diyelim yukarıya doğru çıksak o uzanıp giden deniz dalgası gibi olan kumların tamamen doğu tarafta olduğunu görürüz. Batı tarafta simsiyah uzanan dağlarla yüz yüze geliriz. Bu dağların arasından her gün artık Medine'ye insan akıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Bu insanlar Medine-i Münevvere akarken Peygamber Efendimiz'e duya duya aşkı ve iştiyakı artan Huzeyfe radıyallahu anh Mekke-i Mükerreme'ye gidiyor. Yani herkes Medine'ye geliyor, o Mekke-i Mükerreme'ye gidiyor. Peygamber Efendimiz'in yanına varıyor. Yani İslamiyet'e ve Peygamber Efendimiz'e bağlılığını bildiriyor. Biat ederken de ya Resulallah ben şimdi muhacir gibi mi biat edeyim? Ensardan birisi olarak mı biat edeyim? Muhacir biliyorsunuz Mekkelilerin adı hicret ettikleri için durmadan da hicret duygusuyla geldikleri için Ensar da yardım eden demek. Onlara yardım eden, onlara sinesini açan, varan her Mekkeli Müslümanı Medine'de neredeyse kapışıyorlar. Yani insanlar benim misafirim olsun, ben ilgileneyim iştiyakıyla kapışıyorlar. Onun için soruyor. Bir kendi aile kökeni Mekkeli olduğu için Mekkeli olma ihtimali var. Ama annesi Medineli, bir de Medine'de işgan ediyorlar. Hangisini olmamı tavsiye edersiniz diyor Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz ona, dilersen muhacir gibi biat edebilirsin, dilersen ensar gibi diye serbest bırakıyor. Huzeyfe radıyallahu anh ensar gibi biat etmeyi artık kendi yerleştiği yerden birisi olarak sayılmasına daha uygun bularak ensarın biat edişiyle biat etmiştir. Ve Peygamber Efendimiz'e hicret etmeden daha Peygamber Efendimiz Müslümanların bir kısmı hiç hicret etmiş. Böylece bağlılığını görerek de bildirmiş ve biat ederek İslam saflarındaki biatlı yerini yani öyle diyeyim almıştır. Biattan sonra hocam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la aralarında bir sırdaşlık söz konusu oluyor. Oraya geçmeden evvel ekleyeceğiniz bir şeyler var mıdır? Ondan sonra o sırdaşlık meselesine geçelim. Sırdaşlık meselesine gelelim ama şöyle diyelim yani sırdaşlık biliyorsunuz Mekke'yi mükerremedeyken münafık yoktur. Çünkü Mekke'de acı var. Mekke'de fedakarlık var. Mekke'de işkence var. Münafıklık menfaat olduğu zaman olur. Mekke'deyken dünyalık veya makam menfaati diye bir yoktur. Huzeyfe radıyallahu anh sırdaşlığı da münafıklar ortaya çıktıktan sonradır. Dolayısıyla belli bir zaman dilimi vardır onun için. Ondan önce Huzeyfe radıyallahu anh'ın belki gözümüze batan tarafı Peygamber Efendimiz de geliyor. Hicretteki o coşku hep beraber yaşanıyor. Ve ilk defa İslam ordusuyla müşrik ordusu biliyorsunuz Bedir'de karşı karşıya geliyor. Huzeyfe radıyallahu anh bir tek bu savaşta yoktur. Bu savaşta olmayışının sebebi de babasıyla Medine dışında olmaları ve müşrikler Kureyşliler tarafından yakalanmalarıdır. Kureyşliler kendilerine sorduklarında Medineli olduklarını söylüyorlar. Nereye gidiyorsunuz? Medine'ye gidiyoruz dediklerinde de hayır diyorlar. Siz Muhammed'in ordusuna katılmaya gidiyorsunuz şeklinde bir baskı görüyorlar. Hayır biz Medine'ye gidiyoruz deyince bunları Peygamber Efendimiz'in ordusuna katılmayacaklarına dair ahit ve yemin alarak serbest bırakıyorlar. Tabii onlar da daha sonra Peygamber Efendimiz'e geliyorlar Bedir Savaşı'ndan önce. Ya Resulullah diyorlar böyle bir şeyle karşılaştık. Böyle bir ahit vermek zorunda kaldık. Biliyorsunuz bir ahit veya yemin olmayacak bir yere, doğru olmayan bir yere yapıldığında yemini bozabilirsiniz. Kefaretini yine de verirsiniz, yerine getirirsiniz. Haliyle safta yerinizi alabilirsiniz. Peygamber Efendi ya Resulallah ne yapmamızı emredersiniz? Yani dilerse bu yemini bozar. İslam safında İslam uğruna mücadele ederiz. Nasıl yapmamı arzu ediyorsunuz diye sorduğunda Peygamber Efendimiz ahdinize vefa gösterin. Bakın müşrike bile olsa ahdinize vefa gösterin. Biz Rabbimizin yardımını niyaz ediyoruz diyor. Yani Peygamber Efendimiz onların böyle bir ahit verdikten sonra Bedir Savaşı'na katılmalarını arzu etmiyor. Vefalarını istiyor. Çok çok acayip. Yani mümin evet. ahlakı olarak hepimizin dönüp dönüp düşünmesi lazım. Bu derece zor bir durumda bir avuç insan kendinin 3 katından fazla bir orduyla, donanımlı bir orduyla savaşacağı zaman bile verilen bir karardır bu. Böylece Huzeyfe radıyallahu anh nerede yoktur? Bedir gazvesinde yoktur. Uhud gazvesinde elbette ki vardır. Ve Uhud gazvesinde büyük bir imtihan yaşamıştır. Şöyle diyeyim, Uhud gazvesi biliyorsunuz ilk önce zaferle devam ederken okçuların bütün ısrarlara rağmen, ısrarlı emirlere rağmen okçular tepesini, Cebel-i Ayneyn'i boşaltmasıyla terse dönüşmüş İslam ordusu iki hücumun arasında kalmıştı. Bu devrenin içerisinde büyük bir karmaşa yaşandı. Tabii Uhud'a giderken bir de Peygamber Efendimiz tedbir olarak genellikle yaşlı insanları, çocukları, kadınları kalevari büyük evler var. Oralarda topluyor, başlarına da insan veriyor. Yani haliyle yani onlar emniyette, kısmi olarak emniyetteler, cihat meydanında da cihat sürüyor. Bu arada Huzeyfe'nin babası Hüseyin'i orada bırakmış. Onun gibi Sabit diye bir başka yaşlı insan daha var. İkisi de karede. İki ihtiyar kendi aralarında konuşuyorlar. Hüseyin diyor ki Huzeyfe'nin babası Yaman olarak adlandırılan diyor. Sabit'e dostuna dostum diyor. Bizim ömrümüzden geriye ne kaldı diyor. Kalsa kalsa bir eşeğin iki su içimlik arası kadar bir zaman dilimi kaldı. Eşekler suya dayanıksızlıkla bilinir. Tabii deveye göre kıyaslarsanız öyledir. Tabii. Çabuk su içer, zaman, kısa zaman dilimi için dillerinde ne olmuş? Bu darbe mesele haline gelmiştir. Gel diyorlar, kılıcımızı alalım. Uhud'a gidelim. Cenab-ı Allah ne takdir ettiyse onu yaşayalım. Ne kılıçlarını alıyor, iki ton ton ihtiyar gidiyorlar, savaşa giriyorlar. Ne yazık ki karmaşa anında giriyorlar, ters taraftan giriş yapıyorlar. Sabit, müşrikler tarafından şehit ediliyor. Ne yazık ki Huzeyfe'nin babası Hüseyin, diğer adıyla Yaman, müşriklerden zannedilerek Müslümanlar tarafından şehit edilmiştir. Uzaktan doğru Huzeyfe radıyallahu anh babasını görmüştür. Babam diyerek o tarafa doğru atıldıysa da yetişememiştir. Geldiğinde babası canın son demlerini yaşamaktadır. Orada bulunan insanlara Cenab-ı Allah sizi affetsin, babamdı o, babamı katlettiniz demiştir. Müslümanlar da çok üzülmüşlerdir ama olan olmuştur. Böyle acı bir imtihan yaşamıştır. Savaştan sonra tabii İslam adına mücadele edilirken yanlışlıkla Müslümanlar tarafından öldürüldüğü için Peygamber Efendimiz devlet işte hazinesinden onun diyetini vermek istemişse de Huzeyfe radıyallahu anh kabullenmemiştir. Ya Resulallah bu kardeşlerimin bir hatasıydı. Ben babam için kardeşlerimden diyet almak istemiyorum. Onları kardeşlerime bağışlıyorum diyerek o anda hem soğukkanlığına insan acının feryadın içerisinde bir insan ide yeisel insanu tala lisanu derler Arapçada. Bir insan üzüldü müydü, öfkeye kapıldı mıydı, dili uzar demek. Çok acı konuşur, olmadık laflar söyleyebilir, çok acı cümleler söyleyebilir. Ama Huzeyfe radıyallahu anh öfkesine bile evet. en acı anında hakim olabilen, diline de, düşüncesine de hakim olabilen bir insandır. Kardeşlerine bağışlamıştır. Dolayısıyla Allah Resulü'nün de müminlerin de ayrı bir takdirini kazanmıştır. Eyvallah hocam. Huzeyfe radıyallahu anh'ın diğer özelliklerini de merak ediyoruz. Lakin güven duygusunu nasıl tahsis ediyorsunuz diye kıymetli izleyenlerimize sorduk. Onlar cevapladılar. Ardından sohbetimize devam edeceğiz. Bir şekilde ya alışveriş yapacaksın, ya dostluk yapacaksın, ya arkadaşlık yapacaksın. Yani bir şekilde o insanın güvenini kazanacaksın veya güvenini sağlayacaksın. Bizim bildiğimiz böyledir. Biz böyle yetiştik çünkü. Güveni hayatımızda birbirimize güvensek daha güzel olur yani. Maalesef güvenmediğimiz için bu şekilde oluyoruz. Aslında daha güzel güvensek iyi olur. Sana, bana, arkadaşımıza, annemize, çevremize, ailemize. Bunu sokabilsek hep beraber insanlık adına daha güzel olur. Müzik Güveni hayatımıza önce biz kendimiz insanlara göstermemiz lazım. Birey olarak göstermemiz lazım. Önce karşı tarafa bizim güven sağlamamız lazım ki karşı taraftan da onu görebilelim diye düşünüyorum. Önce insanın kendi özünde onu göstermesi lazım karşı tarafa. Yaşayış tarzıyla, hareketleriyle, sosyal ilişkileriyle, ticaret yapıyorsa ticaretteki ahlakıyla bunları topluma göstermesi lazım. İnsanların birbirine güvenmesi için karşılıklı alışveriş yapması lazım. Bu alışverişte doğan hani o krizleri kendi aralarında o şekilde ayarlamaları lazım ki güven olsun insanlar birbirine. Evet hocam, izleyicilerimiz bu yönde cevap verdiler. Bizler de güvenden ve sırdaşlıktan devam edelim isterim. Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh. Tanıyoruz hocam, buyursunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabilerin en önde gelen özelliklerini çok iyi biliyor. Kimi hangi özelliğiyle methettiyse gerçekten vefat edinceye, bu dünyadan ayrılıncaya, hayata gözlerini yumuncaya kadar o sahabi o methe layık olmuştur ve nice güzel örneklerini sergilemiştir. Mesela Ebu Talha var, bilmiyorum inşallah kardeşlerim bir tane onu paylaşır. Medine'nin en güzel bahçelerinin sahibidir. Peygamber Efendimiz onun için bir ordunun içerisinde Ebu Talha'nın sesinin duyulması bir ordu birliğinin bulunmasından daha faydalıdır, daha hayırlıdır diyor. Bu aziz sahabi vefat edinceye kadar ömrünün sonuna kadar cihat meydanlarına katılmıştır. Sonunda da gemide vefat etmiştir. Yani düşünün, cihat meydanında donanmaya katılmış, donanmada vefat etmiş aziz bir insandır. Bunun gibi Peygamber Efendimiz onu neyle methettiyse, güvenilir diye methettiyse güvenilirliğiyle, kıraatı güzel diye methettiyse onunla, cömertliğiyle methettiyse onunla ve benzeri iyi hitapla methettiyse onunla hep böyle meşhur olmuş. Asla bu konuda geri adım atmamış ve hani o unvana yakışmayacak en küçük bir tavır içerisine bile girmemişlerdir. Medine-i Münevvere'ye intikal ettikten sonra, bütün güç Müslümanların eline geçtikten sonra, makam, mevki ve dünyalık Müslümanlarda olmaya başladıktan sonra ne yazık ki bir başka şey ortaya çıkmıştır. Diliyle Müslüman olan ama kalbiyle Müslüman olmayan, biz buna ne diyoruz? Münafık diyoruz. Münafık kelimesi tünelden alma bir kelimedir. Üstelik fareyi andıran, arka ayakları daha uzun olan yerbu' diye bir hayvan var. Bu hayvan tünel kazıyor. Diğer taraftan çıkış noktasında yarım santimlik, bir santimlik bir toprak parçası bırakıyor. Bu taraftan herhangi bir yılan ve benzeri girip de kendini avlamaya çalıştığı zaman koşarak vuruyor, orayı patlatıyor, oradan kaçıyor. Kendisine daima iki çıkışlı tünel hazırlanıyor. Buna nafak deniyor. Günümüzde tünellere de bu ismi veriyorlar. Şimdi kelime oradan almıştır. Bu tarafta ayrı bir yüzü görünüyor ama onun kendine ait gizli bir kapısı var demektir. Bu şekilde kendine iki dünya eden, bir yüzü Müslüman görünen, öbür yüzü küfürle özdeşleşen insanlara ne diyoruz biz? Münafık diyoruz ve ne yazık ki bu devrede türemiştir. Tabii İslam'a verdikleri zarar da buna bir insanları. Nasıl bugün içimizde İslam'dan görünüp de İslam'a darbe vurmaya çalışan insanların verdiği zarar büyük zarar olduğu gibi onların da perde gerilerinde yaptığı konuşmalar kritik anlarda hani taşı gediğine koyar gibi onların zihniyetine uygun bir söz söylenmesi, hareket yapılması gerekiyorsa bu nevi hamleleri vardır. Peygamber Efendimiz bunların kimler olduğunu ya şüphesiz vahyi ilahi ile biliyor ama Peygamber Efendimiz kendisine bu konuda sırdaş da edinmek istiyor. Biz hep Huzeyfe radıyallahu anh'ı Peygamber Efendimiz'in münafıklar konusundaki sırdaşı biliyoruz. Bize kaynaklarımızda Huzeyfe'ye bundan öte bir vazife, münafıklarla ilgili bir vazife verdiğine dair bilgi gelmiyor. Evvela bunu teslim edelim ama gönlümüze de şöyle bir şey geliyor. Peygamber Efendimiz Huzeyfe radıyallahu anh'a bu insanların isimlerini ve kimler olduklarını tek tek bildirdiğine göre mutlaka bu zalimlerin, bu bayağılık kişilerin, bu iki arada bir derede gidip gelen insanların İslam'a vereceği zararı önleme vazifesi de vermiş olsa gerektir. Yani Huzeyfe onları tanıyarak onların İslam'a verebileceği bir zararı da takip edip önleyici vazifesi olduğuna ben şahsen inanıyorum. Ve bununla ilgili hamleler yaptığının da izlerini görüyoruz. Dolayısıyla Huzeyfe radıyallahu anh bu konuda Peygamber Efendimiz'in sırdaşı olmuştur. Ve mezara gidinceye kadar da bu sırları korumuştur. Sanırım hocam Hendek gazvesinde de ortaya çıkıyor değil mi bu sırdaşlık mevzusu? Hendek gazvesinde daha ziyade soğukkanlılığı ortaya çıkıyor. Yani sırdaşlığı ile ilgili ben nasıl bir şey olduğuna misal vereyim. Peygamber Efendimiz vefat etmiştir. Tabii arkasından irtidat hareketleri Ebu Bekir radıyallahu anh tarafından bastırılmıştır. Ebu Bekir Hazretlerine de hayırla yad ediyoruz. Hazreti Ömer'in devrinde İslam toprakları dehşet denecek bir hızla büyümüştür. Müthiş bir büyümüştür. Yani diyelim ki Ebu Bekir Hazretleri'nin zamanında o kadar büyümemiş, riddet hareketleri bastırılmıştır. Ama Hazreti Ömer devrinde ufuklar ötesine, neredeyse Kafkaslara yaklaşmaya, Çin Seddi'ne yaklaşmıştır. Kısaca Afrika artık fethedilmektedir. Bunu şunun için dile getirdim. Hazreti Ömer'in devrindeki bu fetihlerin temelinde Ebu Bekir'in büyük payı vardır. Az buz değil. Yani sadece Ömer'e mal edilmemeli haliyle o fetihler. Ebu Bekir'e de, çünkü Ebu Bekir Hazretleri ne kadar fitne varsa bastırmayı bilmiş, devleti derlemiş, toplamış, varlığını kabul ettirmiş yaşayarak olarak haliyle Hazreti Ömer'e problemsiz bir devlet bırakmıştır. Onun devresinde de mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh devresinde 1200 köy civarında, 1200 demişim, rakam gözümün önüne geldiği için 12.000. 12.000'in üzerinde şehir fethedilmiştir. Bunu ifadesini kullanayım, yani kaynaklarındaki ifadesi 12.000 minber inşa edilmişti diyorlar. Bir şehirde, bir yerde cuma namazı kılındığına göre bunun manası en az 12.000 civarında şehir fethedildi demektir. Tabii bunlara vali gerekiyor. Onlardan küçük kasabalara idareciler gerekiyor. Eyalet valileri gerekiyor ve benzeri. Dünya kadar insan vali olarak tayin edilmiştir. Düşününüz. Bu devrede bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Huzeyfe'ye diyor ki, Huzeyfe diyor, Allah için söyle diyor, tayin ettiğim valiler arasında hiç münafık var mı diyor. Mesela Hazreti Ömer'in de Ebu Bekir'in de şu adam münafık mı diye sorduğunu hiç görmüyoruz. Neden? Söylemeyeceğini biliyorlar. Ama Hazreti Ömer kimdir diye baştan sormuyor. Hiç münafık var mı diye sorunca Huzeyfe radıyallahu anh bir kişi diyor. Bunu da Huzeyfe radıyallahu anh kendisi anlatıyor. Bir kişi diyor. Kim o diyor, haliyle dayanamıyor. Huzeyfe radıyallahu anh Ömer söyleyemem diyor. Bundan da anlıyoruz ki bunları söylemekle, ifşa etmekle vazifeli değil. Haliyle ve Hazreti Ömer de o kadar hışmına rağmen, o kadar celadetine rağmen ısrar etmiyor. İkinci bir defa o insana söyle bana lazım gibi herhangi bir ısrarda bulunmuyor. Huzeyfe yeniden sormuyor. Biliyor ki söylemeyecek. Huzeyfe radıyallahu anh anlatmaya devam ediyor. Ertesi gün Ömer o adamı eliyle koymuş gibi buldu ve valinin arasından çıkararak attı yerine. Düzgün birisini tayin ettiğini haber veriyor. Haliyle vazifesi devam ediyor. Hendek gazvesine gelirsek, Hendek gazvesi hakikaten sabrın, sebatın müthiş bir mücadelesi olmuştur. 10 binlik bir ordu geliyor. İslam ordusu 15 yaşındaki gencecik delikanlıları dahi silah altına alıyor. Peygamber Efendimiz ulaştıkları sayı 3000'dir. Yani 3000'dir, içerisinde dünya kadar da savaş tecrübesi olmayan tazecik delikanlılar var. Karşı taraf donanımlı geliyor. Hem donanımı iyi hem savaş tecrübeleri çok yüksek. Yani 1-2 saat Hendek Savaşı'nda yaşananları anlatmak mümkün. Gelip de Hendek'le karşılaşınca çılgına dönüyorlar çünkü yaşan bir şey. Bu aynı zamanda İslam'ın başka fikirlere açıklığını, faydalı olan fikirlere açık oluşunu da bize gösterir. Bu devrede günlerce devam eden bir mücadele var. Yahudilerin hıyanetleri var. Arkadan saldırmaya, hatta kadın ve çocuklara saldırmaya teşebbüsleri bile var. Bu curcunanın içerisinde müthiş bir mücadele devam ediyor. Sabır, sebatın her türlüsü tabiri caizse gösteriliyor. Peygamber Efendimiz düşmanın da için zayıfladığını hissetmiş olsa gerekler ki düşmandan haber sızdırma ihtiyacı duyuyor. Bu da ayrıca her milletin, her devletin, her ordunun, her mücadele edenin de dikkat etmesi gereken bir özelliktir. Yani kendi maneviyatını canlı tutmak kadar düşmanın maneviyatını çökertmek veya içteki dertleri, tasaları nedir? Onları öğrenip o noktaya vurgu yapmak için de lüzumludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu devrede ya ne yapıyor? Kim düşman içerisine girerek haber getirir diye soruyor çevresindeki sahabilere. Zübeyir radıyallahu anh ben getiririm ya Resulullah diyor. Talip. Yani 10 bin kişinin içerisine girecek, haber toplayacak, onların arasından dolaşacak ve getirmeye çalışacak. Bu cesareti var. Zübeyir çok cesur bir insandır onu diyelim. Bu cesareti var ama Peygamber Efendimiz Zübeyir'e vermiyor. Zübeyir hem çok cesurdur hem müthiş bir savaşçıdır. Yani savaş kabiliyeti sahabinin içerisinde en zirvede olan insanlardan birisi Zübeyir radıyallahu anh'tır. Yapı İslam uğruna ilk kılıç çeken de odur. 14 yaşlarındayken düşününüz. Peygamber Efendimiz ona yani her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir'dir diyor. Yani her şeyle uğruna canını koyabilecek bir insan şüphesiz. Ama onu göndermiyor. Huzeyfe'yi çağırın diyor. Huzeyfe radıyallahu anh da bu dilimi de kendi anlatıyor. Gece çok soğuktu diyor. Medine'nin geceleri kuru iklimdir. Kışın soğuk yaptı mı çok iyi soğuk yapar. Gündüzde yayla sıcağı gibi gündüzde güneşi çok iyi yakar. Yani günler o nevi gecesi çok soğuktur. Gündüz güneş canlıdır. Oldukça yakıcıdır. Çok soğuktu diyor. Elbisem de üzerimden fazla elbise yok. Bir elbisenin içerisinde büzülmüş duruyordum diyor. Peygamber Efendimiz'i çağırıyor dediler diyor. Lebbeyk diyerek koştum yanına vardım. Peygamber Efendimiz bana Huzeyfe düşmanın içerisine gir, ne durumda olduklarını öğren ve bize haber getir dedi. Ben de tamam ya Resulullah dedim ve dolayısıyla yola döndüm diyor. Arkasından şunu anlatıyor. Ama diyor çok soğuk, üşüyorum diyor. İkincisi diyor 10 bin kişinin düşmanın içerisine gireceğim. İster istemez içime bir korku, hani insanın içine bir boşluk gelir, bir tuhaflık gelir. Bir korku geldi diyor. Allah Resulü'nün diyor arkamdan ya Rab onu önden, arkadan, sağdan, soldan, alttan, üstten gel bütün tehlikelerden Rabbim koru diye dua ettiğini duydum diyor. Vallahi kalp atışlarım küt küt hızlandı diyor. Vücudum ısındı ve korktum da eser diye bir şey kalmadı diyor. Hendeyi geçtim giderken arkamdan yeniden seslendi. Huzeyfe yanıma gelinceye kadar hadise çıkartma dedi diyor. Tamam ya Resulullah dedim diyor. Giderek düşmanın içerisine girmiştir. Tabii düşmanın durumu hakikaten iyi değildir. Garip rüzgarlar esiyor. Çadırları yerinden söküyor. Boş tencereleri yuvarlayabiliyor. Bir de çok rüzgarlı havada ateş yakmak, ateş tutturmak ve ateşin üzerinde bir şey açık alanda bir şey pişirmek de mümkün değildir. Siz kazanı böyle kurdunuz, rüzgar esince alevler ve ısı o tarafa doğru gider. Dolayısıyla siz o kazanın içerisindeki kolay pişiremezsiniz. Yani rüzgar ateşi söndürmese bile, küllerini, ocaklarını dağıtmasa bile hepsi yan yana gelmiştir. Bir de aydınlatmada sıkıntı vardır. O zamanlar çera dediğimiz işte meşalelerle aydınlanıyor insanlar. Bu atmosferden de istifadeyle Huzeyfe aralarına girmiş, karışmıştır. Tabii haber toplamaya başladığı sırada tam Huzeyfe'nin istediği, arzu ettiği gerçekleşmiştir. Ordu komutanı olan Ebu Süfyan İbni Harp, Hind'in kocası, Ebu Süfyan ordunun ileri gelenlerini toplantıya çağırmıştır. Bu toplantı sırasında durumlarını şöyle bir özetlemiştir. Durumları felaket. Şimdi onlar neyi hesap etmişler? 10 bin kişi gelecekler, Müslümanları yenecekler, zaferlerini kutlayacaklar, Medine'nin ganimetlerinden istifade edecekler, hurmalıklarını el koyacaklar, Yahudiler onlara bir sürü hediyeler verecek, herkes sevinçten bayram edecekler, çalıp oynayacaklar, zaferle geri dönecekler. Ama hiç de öyle olmamıştır. Yiyecekleri bitmiştir. Yahudilerden gıda gelemiyor. Peygamber Efendi ve sahabiler dolayı yollarını kesmiştir. Haliyle gıdalarını hatta gönderdikleri kervana el koymuşlardır. Durumları çok kötüdür. Sadece 10 bin kişinin yiyeceği değil, şimdi getirdikleri binlerce hayvanın yiyeceği de yok. Öyle bir duruma bütün bunları dile getirdikten sonra bir gün daha dayanacak halimiz yok. Ben gidiyorum diyor. Yani çöktük demek istiyor. Tabii Huzeyfe radıyallahu anh çok seviniyor. Ama bundan öte asıl Huzeyfe'yi bize tanıtan şu vardır. Bu konuşmayı yapmadan önce dediği için şu andaki söyleyeceklerim çok tehlikeli. herkes çevresindekine baksın diyor. Yanında kim var bir baksın. Huzeyfe radıyallahu anh hemen yanındakine dönüyor. Çabuk kendini bana tanıt diyor. Ben filanın oğlu filan vesaire. Tamam otur diyor. Şimdi sen tanıt bakayım. Sen tanıt. Sen de tanıt. Çevresindeki de hep beraber. Tamam şimdi rahat rahat oturun diyor. Herkes rahat rahat oturuyor. Ve bu konuşmaları hep beraber dinliyorlar. Tabii Huzeyfe arkasından yine anlatmaya devam ediyor. Konuşma bittikten sonra Ebu Süfyan hemen dibimden geçti diyor. Vallahi Allah Resulüne söz vermiş olmasaydım kalbini hançeri benden çoktan yemişti diyor. Sonra sıyrılarak gelmiştir. Bu haberleri Peygamber Efendimiz'e getirmiştir. Peygamber Efendimiz şükür secdesine gitmiştir. Ertesi gün sabah olduğunda, sabahın alıncak aralığında toparlanan Kureyş artık uzaklaşıp gidiyor. Müslümanlar Sel Dağı'nın eteklerinde artık tekbirler getiriyor. Sevinçten birbirlerine sarılıyor. Günlerdir süren, hakikaten müthiş bir sabır mücadelesi olan, kerelerce hani canın gelip de boğaza dayandığı anlar bitmiştir. Uykusuzluklar bitmiştir, sıkıntılar bitmiştir. Artık zaferin kesinleştiği bir nokta zevkle, iştiyakla yaşanıyor. Bunun haberi kimle gelmiştir? Huzeyfe radıyallahu anh'la. İşte Huzeyfe'nin asıl özelliği de burada. Hem kendine güvenilir bir insan, hem iradesine son derece hakim olan bir insan, soğukkanlı bir insan, kritik anlarda ne yapacağını bilebilen, heyecanlanmadan karar verebilen bir insanla, bu da bir özelliğidir ve bu özelliğiyle peygamber büyük ihtimalle hani insan öfkelenince ne yapar? Sır mır bir şey kalmayabilir veyahut da öfkelenince gidip bir münafığın gırtlağına yapışabilir. Huzeyfe radıyallahu anh bunları yapmayacak karakterde, yapıda ve kendisine, iradesine hakim bir insandır. O zaman hocam onun nezdinde tüm ashaba selam olsun diyerek programımızı nihayete erdiriyoruz. Tabii sonraki komutanlıkları, zaferden zafere koşuşlarını dile getiremiyoruz ama o sonraki yıllarda da müthiş bir komutan olmuştur. Şununla belki daha Peygamber Efendimiz Huzeyfe size bir şey söylerse onu tasdik edin. %100 doğrudur diyor. Abdullah İbni Mesud size Kur'an öğretirse okuyun diyor. Onun okuduğu gibi okuyun diyor. Böyle bir hadis-i şerif var Huzeyfe hakkında ayrıca. Eyvallah hocam, evet. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın efendim. Bugün bu programda güvenilirlik konusunu, güven konusunu işledik. Kıymetli Doktor Şerafettin Kalay hocamızla beraber haftaya başka bir konuyla tekrar karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.